Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Mika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99. Z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUV Forda Puma i Kuga. O, już sprzedane? Nowe Fordy Puma i Kuga w mega wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 53 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Marcin Kulasek może zostać nowym ministrem nauki, wynika z nieoficjalnych informacji. Armia pozbyła się żołnierza, który strzelał do samochodu z cywilami. W lutym pierwszych pacjentów przyjmie otwarte dziś w stolicy Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży. W poniedziałek poznamy nazwisko nowego ministra nauki. W połowie grudnia ze stanowiska zrezygnował Dariusz Wieczorek, któremu zarzucono ujawnienie nazwiska sygnalistki i zamieszczenie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym. O kandydatach na nowego ministra rozmawiali współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i premier Donald Tusk. Według nieoficjalnych informacji będzie to wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek. Włodzimierz Czarzasty zaprzeczył, jakoby Lewica miała problem z obsadą tego stanowiska. Trzytygodniowe opóźnienie, jak mówił, jest spowodowane przerwą świąteczno-noworoczną. Zapewniał, że kandydatów nie brakuje. Każda z tych kandydatur miała pozytywne opinie, stosowne wykształcenie i stosowną praktykę. W związku z tym było kogo zaprosić na rozmowy, było z kim rozmawiać. Wicemarszałek Sejmu przyznał, że w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego popełniono błędy. Po pierwsze, nie przeszkadzać. Po drugie, pomagać we wszystkich sprawach. Po trzecie, dawać czas na dyskusję. No i pewnie tak się zdarzyło, że ostatnio tego zabrakło. Wśród kandydatów do objęcia stanowiska ministra nauki wymieniana była także zastępczyni szefa Kancelarii Senatu Karolina Ziołopóżuk. Sylwia Białek, Polskie Radio. Żołnierz, który kilka dni temu w Bielniku na Podlasiu miał po pijanemu strzelać do samochodu z cywilami, został zwolniony z armii. Rzecznik Operacji Bezpieczne Podlasie podpułkownik Kamil Dołęska potwierdza, że 25-letni szeregowiec nie służy już w wojsku. Sprawca tego haniebnego czynu przestał być żołnierzem Wojska Polskiego, został zwolniony z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przeniesiony do tak zwanej pasywnej rezerwy. Po prostu wydalony z wojska. Mężczyzna ma zarzuty przekroczenia uprawnień i usiłowania zabójstwa, jest w areszcie, grozi mu nawet dożywocie. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka otwarto Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży. Ośrodek będzie leczył najmłodszych w kryzysie psychicznym. Lekarze szacują, że co siódme dziecko wymaga takiej pomocy. Pierwsi pacjenci trafią do centrum 1 lutego, zapowiada dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka Marek Migdał. Przewidujemy, że w tym roku na takich dyżurach będzie 30-40 dzieci, które wymagają wsparcia. W skali roku to będzie kilkaset dzieci. Jednocześnie blisko 1000 dzieci w oddziale dziennym, który został zwiększony dwukrotnie. No i blisko, mówimy o 7000 porad w poradni psychiatrycznej. To jest ta skala. Budowa Centrum Psychiatrii i Onkologii kosztowała prawie 100 milionów złotych. Uwaga, będzie ślisko, ostrzega Instytut Meteorologii. Synoptyk Michał Folwarski informuje, że ostrzeżenia przed oblodzeniem dotyczą prawie całego kraju. Dotyczy to godzin popołudniowych, późno-popołudniowych i wieczornych oraz nocnych. Po opadach deszczu ze śniegiem, ale także stopniowo przychodzących w mokry śnieg, nawierzchnie dróg i chodników będą stopniowo zamarzać, bo w nocy temperatura nieco w dół, będzie lekki minus praktycznie na całym obszarze kraju. Będzie też padał śnieg. Najsilniejszych opadów spodziewamy się począwszy od dzisiejszej nocy do końca jutrzejszego dnia. I tutaj w północnej części kraju może przez ten cały okres, przez całą dobę spaść od 10 do 20 cm świeżego puchu. A miejscami nawet 30 cm. IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem. Najmocniej powieje nad morzem, porywy do 100 km na godzinę. Prezydent Ukrainy oczekuje od państw zachodnich gwarancji bezpieczeństwa. Wołodymyr Zełenski, który kończy dwudniową wizytę w Rzymie, udzielił wywiadu włoskiej telewizji RAI. Ukraiński prezydent spotkał się z prezydentem Sergio Mattarellą i premier Giorgio Meloni, którzy zadeklarowali dalsze, pełne i niezmienne wsparcie dla Ukrainy. Pytany o negocjacje pokojowe z Rosją, Wołodymyr Zełenski powiedział, że aby je rozpocząć, Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa ze strony państw zachodnich. Ocenił, że bez takich gwarancji Rosja po ewentualnym zawieszeniu broni zaatakuje ponownie, być może nie tylko Ukrainę. Pytany, czy nie obawia się, że nowa amerykańska administracja wstrzyma pomoc militarną, powiedział, że w tej sprawie zdaje się na Giorgię Meloni, która cieszy się zaufaniem i szacunkiem Donalda Trumpa. Włoska premier wczoraj powiedziała, że jej zdaniem wstrzymanie pomocy dla Ukrainy przez Stany Zjednoczone byłoby bardzo poważnym błędem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. W stolicy Tatr spadło w zeszłym roku najwięcej deszczu. Suma opadów w 2024 dla Zakopanego wyniosła 1069 litrów wody na metr kwadratowy. Najniższa była w Białymstoku, 445 litrów wody na metr kwadratowy. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi teraz prawie 25%. Od północy do 7 rano prognozowany udział OZE w sieci krajowej będzie w okolicach 50%, to tak zwane zielone godziny. Jakość powietrza w Zgierzu jest umiarkowana, w pozostałej części kraju powietrze jest dobre albo bardzo dobre. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5:05 i sport Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze ręczni grają dziś trzeci mecz w Four Nations Cup. To rozgrzewkowy turniej przed Mistrzostwami Świata startującymi już w najbliższą piątek. Dziś grają z Tunezją. Wczoraj rzutem na taśmę pokonali Japonię. Rozgrywający kadry Ariel Pietrasik, charakteryzując najbliższego przeciwnika, nawiązał do wczorajszego. Mi się wydaje, że na takim samym poziomie jak Japonia będzie też. Wyżsi zawodnicy są, trochę wolniej grają. Wiemy, że będą się podkręcać emocjonalnie i nie możemy im dać, żeby się rozkręcili. Mecz w Płocku o 20:30. O tej samej godzinie pierwszy gwizdek sędziego w Dortmundzie. Rozgrywki na Heiner Kurzer Pause, czyli po krótkiej przerwie, wznawia futbolowa Bundesliga i od razu trafił się szlagier. Borussia na Signal Iduna Park zagra w obecności blisko 82 tysięcy kibiców z mistrzem Niemiec Bayerem Leverkusen. Kibice piłki, proszę tego meczu przypadkiem nie przegapić. Kibice pływania powinni tymczasem nastawić ucha, bo nasza kadra ma nowego trenera. Został nim były znakomity kraulista, medalista Mistrzostw Europy i Świata Bartosz Kizierowski. Po karierze zawodniczej przez kilka lat prowadził reprezentację Hiszpanii. I jeszcze jedna informacja z kraju. Jutro poznamy mistrza, ale i mistrzynię Polski w skokach narciarskich. Zwraca uwagę obsada w konkursie pań. Na starcie stanęło ich, uwaga, 5, w tym Słowaczka Kirika Pustikowa, co pozwala nadać zawodnikom rangę Open. Poza Kiri na wielkiej krokwi zobaczymy broniącą tytułu Nicole Konderle oraz Natalię Twardosz, Annę Słowik i Polę Bełtowską. Tu postawimy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 21. Zima, proszę Państwa, i już zaczyna się oblodzenie, bo temperatura spada. Wieje silny wiatr, szczególnie na wybrzeżu, będzie też padał śnieg, a w czasie jego opadów widzialność może być ograniczona do około 100 metrów. No to niezbyt dużo widać w zamieci śnieżnej. No nigdy nie widać dużo w zamieci śnieżnej. Ale te 30 centymetrów puchu, białego puchu. No to lepiej brzmi. No to akurat. Przykryje to i tamto. No właśnie. I czy Krzysztof Łoniewski, jak widzi śnieg na zewnątrz, to od razu przypina narty i śmiga? Słuchaj, jestem marnym narciarzem. Uprawiam różne sporty, ale akurat jeżeli chodzi o narciarstwo, to nie. To Darek Urbanowicz w naszej redakcji jest takim, wiesz, czempionem. No proszę. Jakich to się rzeczy można przy okazji prowadzenia popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki dowiedzieć o kolegach z redakcji sportowej? No to jest, słuchaj, niezłe grono, niezłe towarzystwo. Powiedz lepiej, co zgubiłeś najdziwniejszego? Ja mam grubą historię. Słuchamy. Ja zgubiłem kiedyś plecak w Japonii, w Tokio, w pociągu. Swój własny? Tak, swój własny, z komputerem, nagrywarką, pieniędzmi, paszportem. Und so weiter, a propos Bundesligi. Jak to jest możliwe, że nadal tu jesteś? W sensie, że jesteś tu mimo wszystko. Bo jak wróciłeś? Znalazł swój na zdajusz. To jest dopiero historia. Czyli jednak Japończycy, dobry naród. No tak. Jak zadzwoniłem spanikowany do ambasady naszej, powiedziano mi od razu, żebym się wyciszył, ponieważ najprawdopodobniej to wszystko się znajdzie. W Europie by pewnie zdetonowali ten plecak, a tam udebrano. Jeździłby pociągiem, bezkarnie, bez biletów przez wiele z tygodni. Miną w środku. Oby nie. No widzą Państwo, mamy dodatkową zgubę, którą zgłasza Krzysztof Łoniewski do naszego rankingu zgubionych rzeczy i Państwo dzwonią też w najróżniejszych sprawach, między innymi w sprawach mikroplastików w torebeczkach na herbatę i także w sprawach najdziwniejszych zgubionych rzeczy. 22 i 7 trójek. W kwestii plastików dobrze by było, żeby w końcu Unia się wzięła za robotę i zablokowała regulacjami produkcję i żeby odcięła to lobby, które produkuje plastiki i które bardzo szkodzą ziemi i środowisku i wszelkiemu życiu na ziemi. Najwyższy czas, żeby je zastąpić innymi surowcami, a są ku temu różnego rodzaju możliwości, także nie jest to problemem. Absolutnie, pełna zgoda. 22 i 7 trójek, jesteśmy do Państwa dyspozycji do 19 w każdej sprawie. Pani redaktor pyta, czy konduktor dlaczego nie zauważył? Mówię z przymurzeniem oka, bo pociągi towarowe jeżdżą bez konduktora, tylko maszynista ma dokumenty na lokomotywie i on tylko wie, co jest w ładunkach, ale że to niby miał być wagon rozładowany, więc jeździły sobie bezpańsko. No i bardzo dziękuję, panie słuchaczu. Teraz moja matka osobista, Regina, będzie niezadowolona, gdyż albowiem ja pochodzę z rodziny kolejowej. Moi rodzice pracowali na kolei, moi dziadkowie również, no i okazuje się, że nie wiem, że nie ma konduktora w towarowym pociągu. No, ale mnie pan wrobił, panie słuchaczu, naprawdę. No, wielkie dzięki. 22 i 7 trójek. Kto się do nas dodzwonił i czy też chce mi pan teraz powiedzieć jakieś rzeczy, które mnie zawstydzą, panie słuchaczu? Halo, halo? Jeśli to moja kolej, to tak. Proszę mówić. Ze zrozumieniem przyjąłem informację o zagubieniu Wilanowa, ponieważ kilkanaście lat temu, w czasach jeszcze dość siermiężnego GPS-u, zgubiliśmy z żoną Wulkan na polu. No i co jest o rzut beretem? Wsiedliśmy do auta, ustawiliśmy GPS, pojechaliśmy w stronę Bezubiusza autostradą. Po kilkunastu minutach okazało się, że jesteśmy w tym samym miejscu autostrady. No ja myślę, panie słuchaczu, że ten GPS też jakoś pana teraz krzywo prowadzi, bo słychać co drugą sylabę z pańskiej opowieści, ale zrozumiałam tyle, że zgubili państwo Wulkan. No tak, no tak. Zgubiliśmy teraz pana Andrzeja, pan Andrzej zgubił Wulkan, Ewa Lipowicz zgubiła pałac w Wilanowie, wojsko zgubiło 200 min, które się odnalazły potem w sklepie meblowym. No proszę państwa, co się dzieje w tej Polsce? Ale my to dla państwa sprawdzamy. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Do 19:00 zapraszamy do trójki. Słuchają Państwo Trójki, a w Trójce Amy Winehouse. Jest prawie 16 po 6. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście, że zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, jest z nami już, zdaje się, na łączach Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Słyszymy się, Marek? Halo, halo. Witam serdecznie, tak. Witamy, witamy. Dawnośmy nie gadali, co? Na antenie. Tak, ja słyszę, że rozmawiacie o tym, co kto zgubił. A ty to, zgubiłeś coś? Powiedz. Ja się mogę pochwalić, może nie tyle tym, co ja zgubiłem, ale moja żona zgubiła kiedyś psa. O. No i to była prawdziwa tragedia. Stawała na klatce schodowej, czekając na windę, wgapiona w telefon komórkowy. Winda przyjechała, drzwi się otworzyły, pies wszedł do windy i odjechał, a żona została. No i była potem tragedia. Pół godziny szukania, na szczęście jeden z sąsiadów, do którego nasz Elliot wbiegł do domu przy otwartych drzwiach, oddał, także udało się jakoś. Sądząc po tym, jaki węch mają psy, Elliot był zupełnie bezpieczny. To pewnie wasze serca drżały. No nie do końca, dlatego że my mieszkamy w bardzo dużym wieżowcu. Tutaj jest 15 pięter, na każdym 40 mieszkań, więc no przyznam, że mieliśmy ciężkie chwile. Ale potem się na szczęście odnalazł dobrze. I wszystko skończyło się dobrze. Wpisujemy zgubienie Elliota na naszą listę, bo dzisiaj robimy, jak słyszałeś, ranking najdziwniejszych zgubionych rzeczy. No i teraz, proszę bardzo, zgubiliśmy też istotę. No i Elliot w tym samym jest na prowadzeniu. Ale nie po to się spotkaliśmy dzisiaj, żeby rozmawiać o tym, co kto zgubił. Natomiast moim zdaniem Donald Trump zgubił klasę, jeśli faktycznie uprawiał seks z aktorką filmów pornograficznych, podczas gdy jego żona Melania była w połogu po urodzeniu ich syna w 2006 roku. No i co ty na to? No, Donald Trump zaprzecza od dawna, natomiast nikt poza nim chyba nie ma wątpliwości, że te relacje seksualne ze Stormy Daniels miały miejsce. Natomiast przedmiotem sprawy, która dzisiaj prawie zakończyła się, może jeszcze nie do końca, bo może być apelacja, była kwestia ukrycia tego skandalu seksualnego w 2016 roku, czyli sfałszowania przez Donalda Trumpa za jego wiedzą dokumentacji finansowej w celu ukrycia tego skandalu seksualnego w trakcie kampanii wyborczej. Ława przysięgłych skazała Trumpa, uznała winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentacji finansowej. Trump starał się przeciągać sprawę, ciągać wymierzenie wyroku, różnego rodzaju manewry prawne stosował, żeby do skazania, czyli do wymierzenia kary czy wyroku nie doszło. No ale to się nie udało. Wczoraj Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stosunkiem głosów 5-4 odrzucił ostatnią apelację Donalda Trumpa. No i dzisiaj sędzia z Nowego Jorku orzekł Trumpa winnym, aczkolwiek nie wymierzył żadnej kary, uznając, że jako przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych ma daleko idący immunitet. Co jest w tej sprawie ważne i dlaczego tak bardzo Trump walczył o to, żeby uniknąć tej dzisiejszej decyzji, czyli wyroku skazującego, aczkolwiek bez nałożenia kary. Otóż w tym momencie Donald Trump został pierwszym w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych, który obejmie swój urząd jako skazany formalnie przestępca w procesie karnym. Także no, dziś wydarzyła się historia. No i wszyscy, którzy nazywali Donalda Trumpa przestępcą, z czym on walczył przez ostatnie miesiące, których te osoby krytykował, będą mogli robić to dalej i już pozwołując się na oficjalny wyrok sędziego z Nowego Jorku. No, z pewnością taka krytyka się pojawi i już widziałam w internecie opinie, które można zawrzeć w jednym stwierdzeniu. Od milionera do zera. No, aż ja, tak? Za dużo? Ja staram się być ostrożny, jeśli chodzi o same oceny. Tym bardziej, że Trump został właśnie wybrany na kolejną kadencję przez większość, czy prawie większość Amerykanów. Zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie. On twierdzi, że proces miał charakter polityczny, chociaż tych powodów, żeby tak twierdzić, jest niewiele. Tym bardziej, że wyrok wydała ława przysięgłych, złożona z 12 zwykłych Amerykanów. Trump stara się to przedstawiać jako zemstę prokuratury, zemstę sędziego, natomiast ostateczną decyzję w tego rodzaju sprawach podejmuje i w tym przypadku podjęła ława przysięgłych. No i rzeczywiście dla części Amerykanów tak jest, takie właśnie poczucie mają, że i taką ocenę Donalda Trumpa, natomiast pamiętajmy o tym, że Trump ma wielu swoich zwolenników zagorzałych. Jak sam mówił kiedyś, nawet gdyby zabił kogoś na Piątej Alei, to i tak jego zwolennicy go nie opuszczą. No i prawdopodobnie z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia. To znaczy pół Ameryki będzie uważać Trumpa za zero, a pół Ameryki za ofiarę nagonki politycznej. I te 130 tysięcy dolarów za milczenie w sprawie igraszek seksualnych z gwiazdą porno nie zmieni zdania wyznawców Trumpa? Prawdopodobnie nie. No, głosowali na niego w tych wyborach prezydenckich, uznając takie kwestie jak polityka zagraniczna, a przede wszystkim kwestie ekonomiczne za najważniejsze. Natomiast to, co ja staram się podkreślać, to, co podkreślał sędzia w czasie tego procesu, to nie był proces za to, że Trump zaangażował się w relacje seksualne z aktorką porno i to właśnie wtedy, kiedy jego żona była w ciąży. To są kwestie podlegające ocenom moralnym. Trump został skazany, uznany winnym, a teraz skazany za to, że złamał prawo wyborcze, dlatego że ława przysięgłych uznała, że te 130 tysięcy dolarów, które przekazał Stormy Daniels i które ukrył, fałszując dokumentację finansową, oznaczało złamanie prawa wyborczego, złamanie prawa reguł kampanii wyborczej, czyli de facto oszustwo wyborcze. Także to jest istota tej sprawy. Oceny moralne są jakby tutaj inną sprawą. Natomiast to, co bez wątpienia Trumpa najbardziej zabolało, to to, że jego przeciwnicy będą mogli go nazywać skazanym przestępcą. No, myślę, że będzie musiał sobie wyrobić jeszcze grubszą skórę, co trochę mnie martwi w kontekście tych wszystkich zapowiedzi, jakie słyszymy na tę prezydenturę Trumpa. Myślę tutaj i o Grenlandii, o której mówiliśmy w Zapraszamy do Trójki w środę i mówię i o Kanale Panamskim, o którym mówiliśmy choćby wczoraj w porannym Zapraszamy do Trójki. No, Trump ma ochotę na więcej i mam wrażenie, że ta jego niepowstrzymana chęć na to, żeby mieć wszystko teraz, natychmiast już, no, może zagrozić też nam jako niezbyt dużemu jednak krajowi w Europie. Myślę no tutaj też, wiesz, o tym zamku we Włoszech, który sobie kupił, tak, żeby mieć bliżej do Europy. Trump prawdopodobnie nie dostanie Grenlandii, nie dostanie Kanału Panamskiego. Natomiast to, co w tym wszystkim jest groźne i niebezpieczne z naszego punktu widzenia jako Polaków czy Europejczyków, to to, że Trump psuje relacje z sojusznikami, bo mówi także o przyłączeniu Kanady, o zrobieniu z Kanady 51. stanu. Justina Trudeau nazywał gubernatorem Kanady, żartował sobie z niego, żartował sobie z Kanadyjczyków. Natomiast to, co Trump robi, to, co jest najbardziej w tym wszystkim groźne, to jest to, że podważa normy prawa międzynarodowego, dlatego że mówi o tym, że chciałby wziąć sobie Grenlandię, chciałby, czy kupić Grenlandię, chciałby przejąć kontrolę nad Kanałem Panamskim, czyli de facto Trump podważa prawo międzynarodowe, podważa granice krajów, co daje na przykład takim politykom jak Putin argumenty. No skoro prezydent Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa na świecie, filaru demokracji światowej, może sobie mieć zakusy terytorialne wobec innych krajów, to dlaczego my nie możemy mieć zakusów terytorialnych wobec Ukrainy, wobec Gruzji, a może nawet kolejnych krajów? No i w tym wszystkim jest także groźba konfliktu z Unią Europejską, bo Trump mówi, że na przykład nałoży sankcje czy cła na Danię. Nie może nałożyć ceł na Danię, ponieważ Dania jest członkiem Unii Europejskiej, więc może dojść do konfliktu i do napięcia w relacjach transatlantyckich z Unią Europejską, osłabienia świata zachodniego wobec Chin czy wobec Rosji. Także to w tym wszystkim jest moim zdaniem najbardziej niepokojące. Zobaczymy też, bo Trump mówi dużo, a nie zawsze jest w stanie to

Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki. Minęła 18.30. Skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. W trybie pilnym w wojsku wprowadzono specjalne procedury dotyczące postępowania z materiałami niebezpiecznymi, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To konsekwencje zaginięcia 240 min przeciwczołgowych, które krążyły po Polsce w pociągu. Odnalazły się w magazynie sklepów meblowych w okolicy Hajnówki. Krajowa siódemka zablokowana w Jabłonce w Małopolsce to droga prowadząca do przejścia granicznego ze Słowacją w Chyżnam. Doszło tam do zderzenia dwóch tirów. Ranny został jeden z kierowców. Na drodze utworzył się potężny korek. Warunki drogowe w tej części Małopolskiej są bardzo trudne, miejscami sypie śnieg, a mokre po opadach w ciągu dnia drogi zaczęły zamarzać. Warszawa szykuje się na opady śniegu. Zacząć padać ma już dziś, a najbardziej intensywne opady w stolicy są prognozowane na jutro. Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta Robert Szymański apeluje do warszawskich kierowców i użytkowników dróg o współdziałanie ze służbami miejskimi. To nie tylko odpowiednie przygotowanie samochodu czy dostosowanie jazdy do warunków, ale też przepuszczanie pługów i piaskarek, powiedział szef ZOMU. 153 tysiące osób w Los Angeles objęto nakazem ewakuacji. Lokalne władze poinformowały też o wprowadzeniu godziny policyjnej na obszarach zniszczonych przez pożar. Z najnowszych informacji wynika, że ogień w nieznacznej części został opanowany. Pełny serwis w Trójce o 19. Sylwia Zadrożna obok mnie, a zatem ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszam i na początek zaglądamy na stację paliw, a tu będzie drożej. Zdaniem ekspertów już w nadchodzącym tygodniu tankowanie benzyny poniżej 6 zł za litr będzie raczej wyjątkiem. Za litr benzyny 95 zapłacimy średnio od 6 zł i 5 groszy do 6 zł i 17 groszy. PKP Intercity zwiększa dostępność podróży dla osób z niepełnosprawnościami. W tym roku flota specjalnych wagonów dostosowanych do potrzeb pasażerów poruszających się na wózkach powiększy się o ponad 100, mówi Maciej Dudkiewicz z PKP Intercity. W tym roku każdej doby na tory wyjeżdża 505 pociągów w barwach PKP Intercity i 82% tych pociągów to są pociągi, którymi mogą podróżować osoby z niepełnosprawnościami korzystające z wózków. W zeszłym roku tych pociągów było mniej, to było 80% wszystkich składów. W 2023 roku było ich jeszcze mniej, to było 79%. W ubiegłym roku pociągami PKP Intercity podróżowało 855 tysięcy pasażerów z niepełnosprawnościami. Rok wcześniej było ich 776 tysięcy. A teraz spójrzmy na nasze dalsze podróże. W 2024, niezależnie od okresu i typu wyjazdu, największą popularnością cieszyły się Malta, Hiszpania, Cypr, Grecja i Włochy, mówi Denis Rymkiewicz, ekspert eSky.pl. Co do standardu hoteli, to dla podróży wakacyjnych najczęściej wybierane były obiekty z 3 i 4 gwiazdkami. Na Malcie, Cyprze i we Włoszech dominowało oferty ze śniadaniem, a w Hiszpanii rezerwowaliśmy co najmniej 2 posiłki. Natomiast w Grecji wiodąca była opcja all inclusive. Jeśli chodzi o city breaki, to też dominowały miasta włoskie i hiszpańskie oraz Malta. Kierunek kiedyś typowo letni, a dziś już całoroczny, bo zimą mamy tam 15-18 stopni Celsjusza, klimat jest łagodny, śródziemnomorski. UOKiK skontrolował 14 modeli elektronarzędzi. Pod lupę urzędu trafiły tym razem wiertarki, wyżynarki, wkrętarki i wiertarko-wkrętarki. 4 urządzenia pochodziły z Polski, 5 z innych krajów Unii Europejskiej, a pozostałe z Chin. Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma jednak dobrą wiadomość dla użytkowników. Wszystkie sprawdzone w naszej kontroli urządzenia okazały się bezpieczne i wytrzymałe. Jednocześnie w 3 przypadkach stwierdziliśmy braki w oznakowaniu, przedsiębiorcy je uzupełnili. Chodzi tu na przykład o jasną informację, która powinna być na urządzeniu, do jakich celów takie urządzenie służy. No właśnie, UOKiK przypomina, że każda wiertarka czy wkrętarka musi mieć instrukcję obsługi po polsku i musi zawierać wszystkie niezbędne informacje o sposobie używania i konserwacji narzędzi. Ostatnio w tym tygodniu sesję na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zakończył na plusie, zyskał 0,4%. Dolar kosztuje 4,16 zł, euro 4,26, a funt brytyjski 5,09 zł. Słyszeli Państwo, że na Malcie zimą nawet i 15 stopni Celsjusza, u nas w Polsce inna zima. Szczególnie teraz, wieczorem i w nocy. Bardzo duże opady śniegu, bardzo duże zachmurzenie, ślisko na drogach, silnie wieje. Jutro bardzo podobnie, proszę uważać. Nie mogę nie zapytać, Sylwia, o to, czy zgubiłaś coś absurdalnego kiedykolwiek w życiu? No ja najczęściej gubię drogę, bo mam słabą orientację w terenie. A jeśli chodzi o takie rzeczy, no to kiedyś gubiłam rękawiczki, ale ja zazwyczaj liczę. Liczę, ile sztuk bagażu na przykład mam ze sobą. Torby, torebki, walizki. Odliczam to wszystko, żeby nie zgubić. I robisz zdjęcia walizką, tak jak jest przykazanie podróżne? No czasami tak. O, dobrze, dobrze. Proszę Państwa, bo jest takie przykazanie podróżne, że jeśli Państwo lecą samolotem, to warto zrobić zdjęcia wszystkim tym walizkom, które Państwo nadają do luku bagażowego na wszelki wypadek. 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19. Zapraszamy. sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Wow! There is nothing fair in this world. There is nothing safe in this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. Start again. I'm always a nice day for a white wedding. Woo! What's a nice day to start again. Bardzo dziękuję za muzykę, która jest w tej chwili w audycji. Zapraszamy do trójki. Mam dzisiaj 50. urodziny i bardzo mi ona ten dzień umila. Pani słuchaczko, wszystkiego najlepszego. Proszę pamiętać, że 50 to nowa 20. To było jakieś 10 lat temu. Przyjeżdżam rano na przystań wędkarską. Patrzę, a przy pomoście nie ma mojej łodzi wędkarskiej. 3,60 długość. Patrzę i oczom nie wierzę, a kurtka, którą ją zapinałem, jest na łańcuchu sąsiada. Musiałem poprzedniego dnia źle zacumować. I przy pomocy kolegi, który miał drona, znaleźliśmy tą łódź 6 kilometrów od pomostu. No takie numery to się rzadko zdarzają. Panie słuchaczu, dlaczego pan źle zacumował? Co tam na tej łódce było oprócz herbaty w torebkach albo liściastej pite wieczorem, że 6 kilometrów dalej łódka się znalazła? Proszę się prędziutko przyznać. 22 i 7 trójek. Czekam na państwa opowieści w różnych sprawach. A dzisiaj faktycznie dużo państwo mówią i o zgubionych, najróżniejszych, najbardziej absurdalnych przedmiotach, ale też mówią państwo o na przykład mikroplastiku w torebeczkach na herbatę. Chodzi mi o ten mikroplastik. Czy ten mikroplastik został stwierdzony w torebkach, w tych tak zwanych piramidkach, które wyglądają na plastikowe? Czy dotyczy też również tych torebek, które wyglądają na papierowe? Ale może tam też coś jest. A druga rzecz, powszechnie używane są czajniki elektryczne plastikowe i co się dzieje z tym plastikiem, który z tych czajników, czy coś z tego czajnika przechodzi do tego wrzątku, czy nie przechodzi? No pani słuchaczko, niestety mam złe wiadomości. Oczywiście, że przechodzi i wiemy to z badań naukowych, które już jakiś czas temu były wykonane przez naukowców. Oni sprawdzili dokładnie, ile mikroplastiku wypijamy, gotując wodę w plastikowym czajniku i te dane nie są optymistyczne, ale to, co proponują naukowcy, to zmiana czajnika na szklany albo stalowy i wtedy będziemy zdrowsi. A jeśli chodzi o ten mikroplastik w torebkach na herbatę, to okazuje się z tych najnowszych badań, o których dzisiaj mówiliśmy w Zapraszamy do Trójki, że nawet w tych torebkach z celulozy znajdują się elementy tego mikroplastiku, który niestety wchłaniają nasze jelita i on się nagle, nie wiadomo jakim cudem, znajduje nawet w naszych komórkach. Zapraszamy do Trójki. Słuchają państwo programu trzeciego i ostatni z dzisiejszych tematów, potężny, ale niech to państwa nie zaskoczy, bo nieoczywisty. Proszę sobie wyobrazić Marię, która wraca wieczorem z pracy autobusem. Wsiada i mimo tego, że są wolne miejsca, to jeden z pasażerów staje tuż nad nią. I to staje tak, aby jego krocze było na wysokości twarzy Marii. Ten typ wie, że Maria wybitnie źle czuje się z tym, jak stoi, ale stoi koło niej, wręcz napiera swoim kroczem na jej twarz. I to jest, proszę państwa, tylko jedna z historii, która przedstawia taki przykład molestowania w przestrzeni publicznej. Ofiary bardzo często uciekają, boją się zareagować i właściwie do samego końca analizują, czy to przypadek, czy zamierzone działanie, szukając winy w sobie. Dlaczego tak się dzieje? mówi profesor Dorota Mereczkot, psycholożka. Przez wiele wieków kobiety były odpowiedzialne za swoją wiktymizację. Oznacza to mniej więcej tyle, że na nich spoczywała odpowiedzialność za bronienie się przed aktami przemocy seksualnej. Te historie, samaś sobie winna, bo miałaś za krótką spódniczkę, albo szłaś sama nocą, jak powinnaś siedzieć w domu i głaskać koty. W przestrzeni publicznej nie jesteśmy przygotowani na tego typu zagrożenia związane z molestowaniem. Kobieta, będąc zaskoczoną, nie za bardzo znajduje słowa, które mogłyby wyrazić czy też opisać sytuację. Z drugiej strony głęboko zaszyte, często nieuświadamiane przekonanie wielu kobiet, że to one w jakiś nieznany dla siebie sposób prowokują te zachowania. Ważne jest, żeby reagować, żeby poszukiwać jakby innych osób, które mogłyby nam w tym pomóc, mówić głośno, co nas spotkało. Urszula Nowakowska, prawniczka z Centrum Praw Kobiet. Oczywiście też nie zawsze spotkamy się pewnie z taką reakcją przyjazną ze strony innych osób, ale jeżeli wprost zwrócimy się do kogoś, żeby nam pomógł, żeby zobaczył, co ten mężczyzna robi, to na pewno wówczas będzie dużo łatwiej, że nie będzie to taka rozproszona poczucie odpowiedzialności, że to może nie do mnie, to nie muszę jakby reagować. Jak zauważa profesor Dorota Mereczko, warto przećwiczyć sobie w głowie kilka razy swoją reakcję na wypadek takiej sytuacji. Wtedy nasza reakcja stanie się trochę bardziej automatyczna i łatwiej będzie nam wypowiedzieć tego typu asertywne słowa. Zachęcam wszystkich do wizualizowania sobie takiej wypowiedzi, która jest zgodna z moim ja i jest nieagresywna, a jednocześnie jest taką ważną informacją, która jest w stanie przykuć uwagę współpasażerów w tym przypadku i zniechęcić sprawcę takich zachowań do dalszego działania. Jeśli mówię głośno, czy mogę pana prosić, żeby pan odsunął swój rozporek od mojej twarzy, nie ma w tym założenia intencjonalności i za każdym razem możemy taką rzecz powiedzieć. Przepisy regulujące tego typu zachowania wciąż wymagają doprecyzowania. Kiedy zostaje naruszona granica i mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne? Kiedy dochodzi chociażby do naruszenia naszej nietykalności cielesnej. Kiedy ktoś znieważa nas, używając określonych słów, które naruszają naszą godność osobistą. Też jest na to paragraf. Kiedy ktoś zniesławia nasze dobre imię. Na to są konkretne przepisy i z tych przepisów można i należy korzystać. Czasami brakuje odwagi, brakuje asertywności kobietom. Wstydzą się mówić o tym głośno. Ale to nie my powinniśmy się wstydzić, ale ten, który dopuszcza się tego typu zachowań. I będę Państwa namawiać i kobiety, i mężczyzn do tego, żeby asertywnie decydować o tym, żeby te osoby, które w roli drapieżników stają wobec nas, jednak się odsuwały. Aleksandra Dobieszewska przygotowała ten materiał. Zapraszamy do Trójki jeszcze do 19. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, to mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj. Za 10:07 słuchają Państwo Trójki i śpiewał nam Dawid Podsiadło. 22 i 7 trójek to jest telefon do popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i dzwonią Państwo w najróżniejszych sprawach, ale też z wątpliwościami. Nawiązując do tego, co mówiła pani prowadząca, czego się obawiamy. Ja się obawiam tego, że przez ostatnie 30 lat żyliśmy w takim błogim spokoju i nie jesteśmy gotowi mentalnie na nowe czasy, na to, co nadchodzi. Świat się gwałtownie zmienił, świat gwałtownie przyspieszył. Czy zguba min przez wojsko, czy inne historie, które się dzieją, pełne niekompetencji w państwie, czy dają nam możliwość na to, żebyśmy byli spokojni o nasz los za 5, 10, 15 lat? Panie słuchaczu, myślę sobie tak, że wiedza pozwala na trochę większą pewność, zatem proszę zaufać nam, Trójce. Postaramy się opowiadać Państwu o świecie w taki sposób, żeby tej pewności nie zabrakło nam wszystkim. 22 i 7 trójek. Dzwonią Państwo również w sprawach zagubienia najdziwniejszych rzeczy, ale chyba nie tylko rzeczy. No, Marek Wałkuski mówił Państwu o zgubieniu Eliota, swojego psa, ale okazuje się, że to nie jest jednak hit. Któregoś razu pojechaliśmy na grzyby z dziećmi, zatrzymaliśmy się samochodem tak przy zakręcie, zbieraliśmy te kozaki i spod nóg wyskoczył nam zajączek, taki nieduży. Dzieci się pytają, mówi tak, mamo, możemy za zajączkiem biec? No myślę tak, zajączek 3 razy skoczy, mówię, nie będzie w ogóle szans, żeby go goniły. Zebrałam chyba 6 czy 7 tych grzybów, zaglądam, górka wielka, dzieci nie ma, zajączka nie ma. W końcu taki pan mówi, że wie pani co, tam przy zakręcie, mówi, przy samochodzie dzieci siedzą. Podeszliśmy do dzieci i pytam się, słyszeliście, jak was wołam? Tak. To czemu nie wołacie? Bo w lesie nie wolno krzyczeć. No właśnie, 22 i 7 trójek. W lesie nie wolno krzyczeć, ale wolno dzwonić do Trójki i opowiadać o wszystkim, co Państwa porusza. Trójek, ależ dzisiaj Państwo aktywni są w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, bardzo za to dziękuję. Dzwonią Państwo i opowiadają, co Państwo zgubili i co Państwo najdziwniejszego zagubili i to mnie, powiem Państwu szczerze, wbija w fotel. Kiedyś dawno temu pracowałam w hotelu jeszcze nazywanym się Orbi. W tym hotelu pracownice znaleźli protezę nogi. Nie wiadomo, jak ta osoba się poruszała, może to była zapasowa, ale ogólnie panie sprzątające miały ubaw, że ktoś zgubił nogę w hotelu. No, zgubienie nogi chyba przebija i zgubienie pałacu w Wilanowie przez Ewę Lipowicz, i zgubienie windy, które zgłosił pan słuchacz, a nawet zgubienie psa Eliota przez żonę Wałka oraz zgubienie dzieci i zajączka przez naszą panią słuchaczkę. Proszę państwa, no wojsko zgubiło 240 min w Polsce, więc gdzie wady w tym kraju?